Molt benvinguts i molt ben retrobats de nou amb una nova temporada de Country a Radio Estel. Soc en Rafael Corbí i us presento gairebé 60 minuts de bona música country and western. Recordeu, el nostre espai en totes les varietats de la música country, que són innombrables. Tots els estils, tots els subsegments, tots els artistes, totes les èpoques. Tot això ben representat aquí, amb aquest mix que es diu El Club del Country, especial per Radio Estel. Som-hi, doncs, sense perdre ni un minut, perquè aquesta temporada ens ha quedat un munt, però increïble, d'àlbums i d'artistes per repassar. I, per tant, avui anirem fent una sola cançó de molts àlbums editats el 2016. Com, per exemple, el disc d'una cantant d'Aberdeen. Ens arriba des del Regne Unit, des d'Escòcia, i té una cançó al costat del famós cantant irlandès Robert Mitchell. Es diu First Dance. Des d'aquest EP, la Angie King, editat aquest 2016, ens porta la cançó anomenada Primer Ball, aquest First Dance. Benvinguts a Country a Radio Estel. I benvingudes, òbviament. Everybody's dressed to the night. Everyone's drinking their wine. But there's only one thing I can see. Can't believe I'm with you, the most beautiful one. Aquest és el nostre primer ball, la balada de Angie King, a qui pertany l'EP del qual extraiem aquesta cançó, editat el 2016, amb Robert Mitchell i aquest Force and Dance. Estem a Country, a Radio Estel, seguim amb un altre d'aquests àlbums que us comentàvem, que al llarg de la temporada, que són moltíssims, ens ha quedat enrere, i és un disc que ens aporta una cantant australiana que ha rebut el premi de Most Promising Future Star, una mica com l'award que es dona als Estats Units, a l'horitzó, aquell artista que sembla que comença a despuntar en el món de la música. Australian Country Music People's Choice Most Promising Future Star del 2016 va ser la guanyadora. També va rebre el Brombie Award com a millor intèrprete femenina el 2015 per la cançó I Wrote These Ones For You, i un premi de la AA Music Links, l'artista de futur més interessant del 2015. És Bethy Nethery, o Becky Nethery, com la pronuncien també alguns. El seu nou àlbum per aquest 2016 és titulat Beautiful Life. El seu senzill, la cançó, que ha arribat al número 1 certes llistes d'Austràlia, és la cançó que escoltarem, Spread a Little Love Around. És genial la música, us la recomano molt especialment aquest disc d'aquesta cantant, com us he dit, australiana, de la Becky, o Bethy Nethery, que ens acompanyava amb el seu disc Beautiful Life. Un altre dels àlbums que podríem escoltar i que també ens ha arribat és a càrrec d'una de les estrelles del country més contemporani. En el seu moment, quan va sortir al mercat, tampoc vam escoltar aquest disc, del qual sentirem, i és que és de recent producció, a la primera de les cançons. Ella és Blake Shelton, des del seu àlbum If I'm Honest, cançons magnífiques i precioses com el tema que escoltarem a continuació. Blake Shelton es porta el She's Got Away With Words. When you put two and two together, you figure out love's got four letters. I should have known that when I met her, but she had to spell it out for me. After all that second guessing, It's been a long, hard history lesson. Hell, that's a class I got an F in, but now I understand perfectly. She put the hurt and hurt. She put the why and try. She put the SOB and sober. She put the hang and hangover. She put the X and sex. She put the low and blow. She put a big FU in my future. Yes, she's got a way. She's got a way with words. Yes, she's got a way with words. Little words like I and do. Lying, cheating, screwed. Yeah, all the words I thought I knew, they got a brand new meaning now. She put the hurt and hurt. She put the why and try. She put the SOB and sober. She put the hang and hangover. She put the X and sex. She put the low and blow. She put a big FU in my future. Yeah, she's got a way. She's got a way with words. She put the why and try. She put the SOB and sober. She put the hang and hangover. She put the X and sex. She put the low and blow. She put a big FU in my future. Yes, she's got a way. She's got a way with words. Yes, she's got a way. És el tercer senzill extret del disc If I'm Honest de Blake Shelton. Es diu She's Got Away With Words, la cançó que estem escoltant ara mateix a través del nostre programa, càrrec del cantant Blake Shelton, nascut el 1976, té 40 anys d'edat, a Ada, una població de l'estat d'Oklahoma. Aquest If I'm Honest és el desè àlbum d'estudi de Blake Shelton. Va sortir a la llum just quan acabàvem la temporada nosaltres, el 20 de maig d'aquest 2016, per Warner Bros. Nashville, produït per el seu productor de sempre, com de tota la vida, com sol pronunciar, Scott Hendricks, i que té col·laboracions de gent fabulosa com Gwen Stefani o també de Oak Ridge Boys. El primer senzill es va llançar al mercat el dia 8 de març, era la cançó anomenada Came Here to Forget, una cançó també esplèndida, el primer dels senzills que va sortir al mercat discogràfic i que va ser un número al Canadà i també al US Country Airplay. Aquest segon tema que va sortir al mercat, l'escoltarem a continuació. D'aquest àlbum escoltarem dues cançons. Era la cançó anomenada Savior's Shadow, una cançó escrita per Blake Shelton mateix al costat de Jesse Alexander i John Randall. Una cançó que no ha arribat al número 1, va ser un número 4 a les llistes de música cristiana americanes i un número 43 al US Country en versió digital. Va ser el segon senzill extret d'aquest disc. El tercer, el She's Got Away With Words, es va realitzar el passat mes de juny, junts abans de l'estiu, i va ser un número 7 al US Country Airplay. Tanquem també la presentació, el record d'aquest àlbum de Blake Shelton, d'aquest If I'm Honest, amb aquesta magnífica balada de música country cristiana amb Savior's Shadow. És l'ombra del creador. I'm standing in my Savior's shadow. He is watching over me. I feel the rain, I hear the thunder as He cries for me. And standing in my Savior's shadow, grace will lead to where I'm free. I take His hand, we walk together, and His light shines on me. Though the devil forsake me when I'm in my Savior's shadow where I'm supposed to be. I'm standing in my Savior's shadow, following His footsteps there. Every mountain, every ocean, hears my every prayer. Though the devil tried to break me, my sweet Jesus won't forsake me. When I'm in my Savior's shadow, where I'm supposed to be. Fabulosa aquesta balada que ens emportava ni més ni menys que Blake Shelton, qui també el podíem escoltar amb aquest especial una mica recordatori d'edicions que ens han passat per alt o que no hem tingut temps d'escoltar en el seu moment amb anteriors programes del nostre Country Radio Estel. Un espai que realitzem des de Palafrugell per tots els països de parla catalana i que ens aporta ara mateix a escoltar la música d'una altra de les bones bandes de música independent. És una banda de Kansas City, a l'estat de Missouri. Al capdavant, com indica amb el seu nom, Brad Cunningham. La banda es diu així, Brad Cunningham Band. És un quintet, quatre nois i una noia, que ens porten realment molt bona música, com podeu escoltar ja de fons. És, de fet, una banda que envolta la música country o la música texana, que sabeu que agafa una mica de cada costat amb el gospel. Ells ens acostaran alguna de les seves cançons, com per exemple una cançó dedicada a unes muntanyes famosíssimes i que es diu Ozark Mountain Blues. Són Brad Cunningham Band. Daddy, he ran shine long as I remember. One day he left out on a cold, dark December, and they said he tried to run across that Kansas line. Judge, he gave him 20 years. Oh, how my mama cried. She said, this love, it is driving me crazy, and I don't know what to do without your sweet love here to save me. And I walk this road, got nothing left to lose, and I listen to your ghost sing the Ozark Mountain Blues. From there on he was dead as far as we all knew. Raising nine kids all alone's a damn hard thing to do. Even though she did her best, tried to raise us right, seemed like every time I turned around I wound up in a fight. And I said, this love, it is driving me crazy, and I don't know what to do. That's your sweet love here to save me. And I walk this road, got nothing left to lose, and I listen to your ghost sing the Ozark Mountain Blues. That I was walking down the same path that he walked. They said I said the same things he said every time I talked. Guess that they were right, 'cause now I've run shine too. Now curse his name with every drink of Ozark Mountain Blue. I said, this love, it is driving me crazy. Don't sweet love here to save me. And I'll walk this road, got nothing left to lose. And I listen to your ghost sing the Ozark Mountain Blues. And I'll walk this road, got nothing left to lose. And I listen to your ghost sing the Ozark Mountain Blues. La banda, o aquesta formació, ens arriba des de, o poden anomenar casa seva, l'estat de Missouri, però la veritat és que veuen de molts llocs en diferents, introduït a la música, amb Brad Cunningham, per la música i la companyia de gent com Pat Green o Robert Earl King Jr., mentre estava a la Baylor University de Waco, a Texas. Des d'aleshores ha begut de la música de la Home, de Texas i de tota aquesta zona, interpretant música en diferents bars i obrint concerts per gent com Dwight York, amb Corey Smith, Wade Bowen, Zane Williams o Billy Joe Shaver, entre molts i molts d'altres. Aquest àlbum que estem escoltant, o aquest àlbum del qual hem escoltat una cançó, aquest Every Inch of Texas, s'ha realitzat aquest passat estiu de 2016 sota la producció de Wes Sharon, en la companyia també de músics convidats com per exemple en Ryan Engelman dels Turnpike Troubadours o altra gent que ens acompanya o que els ha acompanyat amb aquest enregistrament. Deixem estar la música de The Brad Cunningham Band. La veritat és que és excepcional, haurem d'anar-la aprofundint en propers programes, i continuem escoltant aquests artistes que han llançat àlbums al llarg del 2016. Un d'ells és el disc de la Brittany Marie, és un EP que es diu com ella i que comença amb una cançó, com podeu escoltar si ho escolteu de fons, si jo callo, que es diu Through About You Campaign. Sunday, classified, put your face in the middle with the headline. artista magnífica que el 28 d'agost em va editar una nova cançó que és, sens dubte, una de les interessants que ha realitzat darrerament, Cathy Strong, i que escoltarem també properament en un dels nostres espais. Brittany Marie, ens arribava aquesta artista amb la seva música. Una banda formada per ella mateixa, a la veu solista, però també David Eubank, en Kevin Pierce, en Turtles i Wadio, i en Ross and Rota, que l'acompanyen des de Richmond, a l'estat de Virgínia. Passem a una altra de les bandes que volem escoltar amb el programa d'avui, s'anomenen Canyon Spells. El seu disc endú el nom de Now That We're Gone, ara que hem marxat. La cançó és Fat Stacks. Fat Stacks, Fat Stacks, piling up true love. Find a way, find a way to buy it. Big time, baby, it's big time. Fat stacks piling up big time. Find a way to buy a day. Finally, I find a way to buy. Una banda de rock alternatiu, de country alternatiu, que ens arriba des de Nashville a Tennessee, que anteriorment tenien un altre nom, no eren coneguts com a Canyon Spells. Això ha estat darrerament, doncs, que els hi han donat aquest nom. Es coneixien com Daniel and the Lion, aquesta banda formada per en Jimmy Linville, Michaela Thomas, Daniel Pingree i Darren Garvey, que ha editat aquest primer àlbum i que m'agrada molt el que posen a la seva plana web i també a través dels seus comptes d'Instagram o de Twitter, que els seguim habitualment a tots aquests artistes, i ells ens segueixen amb el nostre espai. Diuen, per què posar un format musical que nosaltres ens creiem representants si igualment ens direu que fem Americana Music? Això és el que passa actualment amb moltíssims d'aquests artistes. N'hi ha molts més que podem escoltar, com per exemple el més nou, un nou EP que ha publicat una artista amb el nom de Cassidy Pou. La sentim de fons ja una de les seves cançons. La Cassidy Pou va néixer el 1989 a West Palm Beach, a Florida. És intèrpret d'aquest mix que hi ha entre el country i el pop, però també en algunes de les seves cançons hi trobem molts elements de rock, de punk, fins i tot d'emo o de power pop. És, o va ser, la vocalista solista de la banda de rock Hey Monday, una banda que va aturar la seva producció el desembre del 2011. Un artista que també va participar en aquest programa cèlebre als Estats Units en de televisió anomenat The Voice, que va editar el seu primer àlbum Frame by Frame el 2013. Des d'aleshores va editar abans un EP anomenat Cassidy Pope el 2012 i un altre extended play, el Summer, el 3 de juny de 2016, a càrrec de Republic Nashville, del qual es va extreure un senzill número 55, el You Can't Replay, que és la cançó anomenada Summer. Shivers down my spine every time that he'd smile at me. The way he took off that white t-shirt, the way he looked walking out of that water, and it just got hotter and hotter. The tail light's fading on my sun-kissed skin. It's feel like a wave when I think about it. Sublime in the boombox, our bare feet in the sand, making out on the boardwalk, my heart on fire in his hands, yeah. He drove away. I never came down from the high. I know he never said forever, but something about it felt like it would never end. The taillight's fading on my sun-kissed skin. It's been like a wave when I think about it. Sublime in the boombox, our bare feet in the sand, making out on the boardwalk, my heart on fire in his hands, yeah. He drove away the first of September, but I remember. Sublime in the bone box, our bare feet in the sand, making out on the boardwalk, my heart on fire in his hands, yeah. He drove away the first of September, but I remember, yeah, I remember. He talked like, and he walked like, and he loved like, and he burned like summer, summer, yeah. He burned like summer, summer. Acabes d'escoltar Cassidy Pope i aquest tema anomenat Summer. Estem, per als que us hàgiu incorporat més tard avui, amb el primer programa de la nova temporada de Country a Radio Estel, agafant alguna cançó suelta, alguns senzills, de discos que no hem tingut temps fins ara de repassar editats aquest 2016, en qualsevol dels formats que pertanyen a l'amplitud increïble de la música country. Chelsea, es diu ella, Chelsea Sophia. Té un EP, també editat aquest 2016, que es diu Blue, del qual extraiem la cançó del mateix nom. Close your eyes and turn off the lights. Wasn't made for this. And I recall something was not. Thank you. Una noia que ens arriba des de Califòrnia, concretament ho fa des d'aquesta zona, en la qual doncs, són diversos artistes i ens han arribat amb el, a través del temps, des de l'àrea de San Francisco, i ens aporta un estil de country plenament identificat amb aquest estil de Califòrnia. És el que en diuen els experts, igual que hi ha el so de Texas o el so de Califòrnia. És el seu àlbum de debut, Chelsea Sophia, es diu ella, i el seu àlbum porta el nom de Blue, igual que la cançó que acabem d'escoltar. Chuck Weeks, personatge també conegut dins els ambients de la música country, ens aportarà també una de les cançons del seu darrer treball discogràfic que avui també recordarem, aquest Turning Point, àlbum editat el 2016. Charles Elliot Weeks, nascut el 20 de juny de 1979 a Smyrna, població de l'estat de Delaware. Va ser un dels participants amb aquell reality show de la televisió americana anomenat Nashville, que emitia la cadena Fox en dos episodis abans de la seva cancel·lació a mitjans del 2007. Va firmar després per RCA Records Nashville com a artista i va debutar amb el senzill meravellós Stealing Cinderella. Escoltem alguna cançó d'aquest segon àlbum. El primer el va editar el 2008, fa 8 anys enrere, la Starting Now, començant ara mateix, i ho fa amb un canvi, amb aquest Turning Point que estem escoltant, del qual s'han extret fins ara un total de 5 senzills, el primer dels quals va veure la llum com a avançament el 2013. Ha trigat doncs, a completar aquest àlbum. De moment, una de les cançons, de fet l'única que ha entrat a les llistes i que ha tingut més èxit, podríem dir, és la cançó anomenada Us Again, va ser un número 36 a les llistes americanes el 2014 i ha estat inclosa també dins d'aquest àlbum, Chuck Weeks. And I want to see the world, I want to touch your face, I want to go right there, never leave that place. I want to fall back down, I want to lose today, I want to get it back in the baddest way. I know it's there, still see us there, how to get away, how do we get away? After a football game, we were the coolest car moving down the interstate. Ooh, I know it's there, still see us there, how to get away, how do we get away? música bluegrass a continuació, perquè també hi ha novetats amb aquest format musical pertanyent a la història de la música country. És una formació que es va donar a conèixer també darrerament i va tenir una actuació fantàstica en un festival del nord de Massachusetts anomenat Fresh Grass. Ells és una banda, és un quintet de músics ja veterans que se'n diuen Colebrook Road. El seu darrer àlbum, editat aquest 2016, porta el nom de Halfway Between, i els escoltem d'aquesta manera amb la cançó que porta el mateix nom, Colebrook Road, bon bluegrass de l'actualitat musical. I woke up alone, laying in my bed, with memories of you drowning in my head. Colebrook Road, banda de bluegrass quintet, guanyadors del Bluegrass Union's Mid-Atlantic Bluegrass Contest de Washington el 2016, el 2015 guanyadors del Podium Bluegrass Festival, també un d'aquests premis que hi ha moltíssims als Estats Units per bandes musicals. Era aquest darrer de Hebron, de Connecticut. El 2014 van guanyar el Watermelon Pack Fest Band Contest de Berryville, de Virginia, i des del 2011 que estan en actiu com a banda, formats per l'intèrpret amb veu solista, però també és el compositor Jess Asen Vist, mandolinista, i un dels millors intèrprets actuals que diuen que hi ha de la mandolina, Wade Young, i també en Jeff Candle en forma part com a guanyador del Telluride Bluegrass Festival, el format de banjo, Mark and Rust, i el violí. Hi trobem també un personatge interessantíssim com en Joe Mac Anault, i són personatges, són els integrants de Colebrook Road, aquesta banda de bluegrass que ens ha acompanyat. Després de tot aquest repàs que estem efectuant, què tal si també ens aturem ja els darrers minuts del nostre programa? Ens queden un parell de temes amb una banda, o un artista, millor dit, es fa envoltar d'una banda, però ell és un molt bon artista, que ens arriba en solitari. El seu Creed Fisher va néixer amb una guitarra ja a les seves mans, ens diuen, i és un d'aquests artistes de música texana, d'aquells que no els hi veus als ulls perquè porten el barret fins al pons, amb fler de tatuatges i fort, fort i alt, com ha de ser un d'aquests outlaws de seriosament parlar. Des de Texas i des de les seves pròpies composicions, amb aquest country tan alternatiu i amb una cançó que pot estar de moda a causa d'uns accidents que va haver-hi ara mateix amb un partit de futbol americà, amb la bandera americana i un dels jugadors que no es va voler aixecar. I you have your right to burn my flag, then I have a right to kick your ass. The free, home of the brave. Have you ever asked yourself how to get that way? Times are a-changing, El Presidente lost his mind. Everything's upside down and that just ain't right. You don't like our country, you don't like our flag. But you think that we give a damn about that. There's a million pissed off rednecks just like me. Sick and tired of this bullshit on TV. I guess you didn't know, but you don't mess with General Lee. If you have a right to burn my flag, then I have a right to kick your ass. You don't like our traditions. You say we've done you wrong. Why don't you pack up your bags and take your ass back home? This is my home, and son, I'm mad as hell. I think whooping your ass is worth a couple nights in jail. There's a million pissed off rednecks just like me. And we're all sick and tired of this bullshit called PC. I guess you didn't know, but you don't mess with General Lee. If you have a right to burn my flag, then I have a right to kick your ass. Burn my flag, then I have a right to kick your ass. There's a million pissed off rednecks just like me. And we're all sick and tired of this bullshit on TV. I guess you didn't know, but you don't mess with General Lee. Burn my flag, and I have a right to kick your ass. Si tens dret a cremar la meva bandera, jo tinc dret a donar-te una cosa al cul. Això és el que ens diu amb aquesta cançó, Creed Fisher, des del Rednecks Like Us. If you have a right to burn my flag, then I have a right to kick your ass. La màxima tradició de gent com Hank Williams Jr. i d'altres ens arriba aquest intèrpret. Acabem el programa d'avui i ho fem amb Gospel Sound, amb la música que ens porta Daniel Foster i el seu nou àlbum de música gospel, Come Walk With Me, vine i camina al meu costat. M'agrada molt una frase que es repeteix i que és el primer que trobes quan arribes amb els seus comptes a les xarxes socials: la música és per l'ànima, no per la cartera. Music is for soul, not for the wallet. Bé, també està bé que els músics puguin menjar, trobo jo. Daniel Foster ens acompanya en el moment d'acabar Country Radio Estel amb Rafael Corbí, amb aquesta cançó Come Walk With Me. Recordeu que ens podeu trobar a www.clubdelcountry.com amb tots els programes de Country Radio Estel i del Club del Country. A reveure! Come walk with me. Come walk with me. In a pair of my shoes. In a pair of my shoes. Your soles are bare. Your soles are bare. Held together with glue. Together with glue. Come walk with me. Come walk with me. Now lace them up tight. It's a long, hard road. A long, hard road. This road of life. This road of life. One of these days. One of these days. I'm gonna walk up a heavenly highway. I won't need these old shoes no more. I'll be walking on clouds of glory. Judge another when you've never walked in their shoes. But before you judge, you should ask yourself, what would Jesus do? What would Jesus do?